فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي دول سم مقام أخيري مقام تريوسن يو كوري دخا فديك آورت ذكر كي يوسف عليه الصلاة والسلام قبيلة خاول گدی کو خوشتا لگا پاتشو خالو دی اویا ابانا اکلار زمونگا استغفر لنا بخرا وڑا مونگلا رزونو بنا دگنا اونو زمونگا اننا کننا خاطئین یقینا مونگا خطا کارو قال اغور توی سو فاستغفر لكم ربی زرت دو بخنا وڑم تاسو لرا ربی درب زمانا رستے کا ورتا دا رستے کول بعد وی دار خصوصی او خاص دے پار وی تہجد ٹین کول لو وڑم بعد وی نہ دا اس کا رستے کلا تے پدے کہ حق دے یوسف سے دا حقوق کول بعد مسئلہ لا نو غنا او پختنا کوم چا غم لتا بخ نو کی انه هو الغفور الرحيم يقينا نغالا تعالى بكونكم مهربان عليه بس دي لنا روان في دولسم مقام اخيري مقام دي مصر تورسيدل يوسف عليه السلام مور اوكلا او اغورون يغفور تعبير الاشتياشو او داغي نفس تكم دي يوسف عليه السلام ده خپل اخيري دمد ده پارا ده اسلام او دي ایمان دعا کي ولا فلما دخلوا على يوسف نوار کرتے دي داخل کي يوسف عليه السلام باندي اوا اليه ابويه هو يوسف عليه السلام تي بس راضي ندي لاړل اوا اليه ابويه نزاي ورك خصوص مور او کلارتا خصوصی زائد ده مور او کلار خصوصی اکرام پکاری کنا وقال دخلو مصر انشاء اللہ اور تیوی داخل شئی مصر تا مصر تا داخل شئی مصر تا خدوی ورا لیل بعد دیوی نا حکومتی معنی کی اگر اکتر دخار را بحری دو تیوی خار شور بی یا دادا چه مطلب دے استقبال تراؤتے انو پدے که بیا جواز دے استقبال چاہتا لاری تواتل دا خیر دے انشاء اللہ و کچر ترزاو شد اللہ تعالی آمینین پامن باندی ورفع بویه علی العرشی او پور تکل مور او پلاق پل علی العرشی پتخ باندی اگر بر پتخ باندی کین اول پکار دارا چه مور او پلاق سرک که در بیر غد سرین چی کنا خود چه مور او پلاقی بی کنا نو چه یا اگر بر ناستی دیلان دی ناستی او یا کمت کم برابر ناستی او دا نیچی نرسی چه سرین بر ناستی و مور او پلاق دیلان دی ناستی وخروا له سجدا او پری وتل دی له دی رور ته یوسف علیہ السلام تسجدن سجدک انکی اے دی ورت سجدا وکڑا سجدے ورت وکڑا نس سجدا څنګه باندې وی دا انحناوا من وو دا غی په شریعت کې دا سجدا جائز و دا سجدا دا غی په شریعت کې تعظیمن سوا او دا جائز و نو دا بس اکرامن سجدا ورت وکړا غی اکرام یو کو دا باغ اوس زمونږ دغه کې دا حرام ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې هغه وی چې بس زما په امت کې دا نشته دی نو او دین دا معلومه شو چې مطلق سجدا شرک نه دی په مطلق سجدا شرک دی په یو دین کې نجایز کیدا البته جا سجدا کې کوم دین او حرام ده اوس هو مطلق سجدا شرک نه دی البته په هغه ځایونو کې سجدا شرک وی چې په کوم ځایونو کې د مشرکین شعار ګرځیدل ایمان در دی او په هغه کې هغه بوتان د سجدا کوي او ته لاړې تا فقط سجدا وکړه نو کړه کې شامی وای ک ډیر لوی مصدق او نه کنه کته ډیر لوی ایمان امر اوري لاړې کافر شو بس ختم شو لکه تا په هغه شعارات او دا غوږ وکړه وقاله یا ابتی او وی دو یا ابتی ابلار زما هذا تأويل رؤيا يا دا تعبير ده خوب زمان من قبل مكة دينا من قبل رأيتها من قبل كمكة مدي دلو قد جعلها ربي حقا يقينا اگر ذلو الله تعالى دماغ خوب تعبير ده خوب رق حقا نرشتيا وقد أحسن بي أو يقينا إحسان يوقف ما باني إذ أخرجني من السجن كل اتدراو باسرم دجيلنا وجاء بكم ورا دانوي إذ أخرجني من السجن كل جيلنا ويراو باسرم دات ما دولو إحسانكو دانوي تي إذ أخرجني من الجب كده قوين يراو باسرم ذكرت تي بيارونا ملا متکیگی نو دوم را بیا بهترین اخلاق چه غرونه په دی لکه من ملامت کوي دا سوید جن الله رب سلام وجاء بكم من البدوي او را استیتاف من البدوي دا باندې نه دا کینا من بعد ان ذا شیطان بیني و بین اخوتي پس دا غینه تی جدائی را اوسته شیطان زما او زما درونو پر میانس کی ان ربي يقينا رب زمان تر لطيف مهربان دي لما رفار داغا چا يشاء تي اغواري انه فاغا چا بانا چوي اغواري انه هو العليم الحكيم يقينا نغا الله تعالى پو يو حكمت نوالا دي ربي اي رب زمان قد آتيتني من الملك اس يوسف علیه السلام دعا كي بس دا خبر خود پرشوا اس اخيري كي دعا كي چا الله مرد نوز پو ايمان بانا كي اي رب زمان قد آتيتني يقينا تاما تراكم من الملك بعض حكومت معلومي ويش الحكومت بعض سورتول نو بادشاہ نو خا و عزيزو وزير اعظم وعلمت نیو تامات تعلیم را کرده من تعبیر الحدیث تعبیر دو قبولو یو معنی آقا دو یو معنی می تکرد حقیقت کتابونو پا خوانو او در یو معنی می تکرد تعبیر الحدیث توا که آقا حقیقت دو خبر دو حکومت فاتر السماوات والارضی تب نوی پیدا کون که در اسمان نو تزمه کوی انت ولیه فی دنیا والآخره تزمه محافظی فی دنیا کی کار کرده اون که دمائی فی دنیا کی والآخره تی پاخرت کی توفنی مسلمن وفات کی ما مسلمان و الحقنی و پی وسط کی ما پاخرت کی بسالحین دل نیکان و خلق سرا تر دی پوری دا واقعی پا دولس مقامات کسا شوا را برابر شوا او دا دی واقعی ما تاستا ہوئی حکمتون پا که دیر دی ما خپل دانی تاستا تو حکمتون بیان نکلی چو دکا وقت نا وقت دی کنا لگوی یو سل و شپیت حکمتون پا که تقریبا مونگ لکلی دی او دا تر دیر علماء پا که دیر بعض پا که پانزوش لکلی بعض شپیت لکلی بعض سل لکلی بعض اتیا لکلی دی دی واقعی که دیر حکمتون لی ابن قیم لکلی نلی خودم روی لی دی چه دی که زر حکمت لی پا دی واقعی که قدیر زیاد حکمتون لی پا که